Het NOS-journaal. In Nederland is een man van 19 gearresteerd die waarschijnlijk betrokken is bij een incident in Gent, waarbij een man van 53 in het water werd gegooid en verdronk. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een 31-jarige Georgiër is veroordeeld tot 5 maanden cel voor needle spiking. Volgens de rechter zou hij drugs hebben geïnjecteerd bij een bezoeker van het festival Den Haag Outdoor. Het is voor het eerst in Nederland dat een needle spiker voor de rechter stond. Het leven van de Japanse oud-premier Abe had kunnen worden gered door zijn bodyguards. 8 veiligheidsexperts zeggen tegen persbureau Reuters dat de beveiligers in actie hadden kunnen komen tussen het eerste gemiste schot en het tweede schot. In de Zuid-Chinese stad Beihai zitten ruim 2000 toeristen in lockdown nu het coronavirus daar weer is opgeleid. In de populaire vakantiebestemming zijn de afgelopen week meer dan 500 besmettingen geteld. Naar Chinese maatstaven is er dan sprake van een grote uitbraak. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij de zomerserie van Bureau Buitenland. Verre geluiden, waarin we naar verre oorden reizen met behulp van muziek. En vandaag reizen we naar Ethiopië. Onze reisleider is Terry Hessels. Hij is gitarist bij de punkband The X. De enige Nederlandse band die ooit door Ethiopië toerde. Terry brengt ook Ethiopische muziek uit, bezoekt het land regelmatig en haalt zelfs Ethiopische muzikanten naar Nederland. En hij zal ons vandaag meenemen naar de horen van Afrika. Het is 2:30. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Ja, Terry Hessels, welkom. Hallo. Leuk dat je er bent. Nou, denken we bij Ethiopië eigenlijk in eerste instantie altijd vaak aan de oorlog die daar woedt, hè, in de regio Tigray, waar het Ethiopische leger en de rebellenbeweging en bloedige strijd uitvechten. Je hoort ook wel veel verhalen over hongersnood. Maar jij wil ons buiten dat soort verhalen, stereotyperende verhalen bijna over Ethiopië, graag laten zien hoe veelzijdig het land is, hè? Hoe komt het allereerst dat je zo verknocht bent geraakt aan Ethiopië? Nou ja, vanaf het allereerste begin dat ik daar kwam in 1996... viel ik van de ene verbazing in de andere. Het ging gelijk over muziek, gelijk over eten en gelijk over heel veel lachen. En precies, die drie dingen spreken me heel erg aan. En dat is nooit meer opgehouden. Nou, daarom heb je dus veel muziek ook meegenomen uit het land zelf. Laten we beginnen met het eerste nummer. Dat is van Gedachew Mekuria. Ja, geniale saxofonist, zei je al, terwijl de muziek speelde. Gedachew Mekuria. Waarom wilde je graag met dit nummer beginnen, Terry? Nou ja, voor mij is dit echt Ethiopische toestand. Van het bandje, het was het idee van deze opname van een restaurantmuziek, achtergrondmuziek. Ja. En Gedachew gaat zo tekeer en zo diep speelt hij, dat eigenlijk speelt hij geheel herkenbaar. Het lijkt op geen enkele jazzsaxofonist, geen enkele andere saxofonist. Je hoort gelijk in 2 seconden dat het Gedachew is. En dat vond ik geweldig. Gewoon. Ja, eigen geluid. Hoe ben je hem op het spoor gekomen? Nou ja, we hadden die cassette gekocht en toen langzaam zeker kwam ik erachter hoe uniek dat was. En toen dachten we moeten hem uitnodigen voor het X-festival toen we 25 jaar bestonden. We wisten helemaal niet of hij nog leefde of wat dan ook. Dus wij naar Addis en rondvragen en op een gegeven moment komt hij aanwandelen. Ik leg hem uit van, nou ja, festival X, bla bla bla. Kom je? Ja, ik kom. En dan, nou, koopt hem een vliegticket. Hij komt, slaapt 3 nachten, slaapt hij niet van de opwinding. Speelt de ster van de hemel. Leuk. En sindsdien spelen we 10 jaar lang, hebben we met hem samengespeeld. Dus je kent hem echt goed ook. Nou, dit is natuurlijk 1 voorbeeld. En je hebt zometeen nog meer nummers meegenomen. Maar neem ons even mee naar Addis, de hoofdstad Addis Ababa van Ethiopië. Wat is dat voor plek? Waarom trekt die stad jou zo en vooral die muziek zien daar jou zo? Nou ja, het is niet per se alleen Addis wat me trekt. Want we We zijn eigenlijk helemaal in het noorden geweest met de ex ook in 2002. En helemaal het zuiden rondgereisd in 2004. Mm-hmm. Maar het is... Ethiopië is gewoon, je valt van de ene verbazing in de andere. Als je even door bepaalde dingen heen kijkt. Gewoon. Het is niet alleen maar ellende of honger wat mensen denken. Het zijn allemaal persoonlijkheden die je tegenkomt. En iedereen is een beetje anders. En dat fascineert me in hoge mate. Bij ons is iedereen keurig uitgesplit naar school, in de intelligentie, geld verdienen, dit en dat. Mm-hmm. Dus al die groepen, ja, die lijken een beetje op elkaar. Dat realiseer je dan. In Ethiopië is iedereen gewoon zichzelf. En dat is fascinerend als je daarin duikt. Gewoon. Ja, en dat zorgt er dus voor dat jij zo'n band hebt opgebouwd, ook met het land. En je zei het, je refereerde net al even aan. Jullie zijn met jullie band dus ook door Ethiopië getrokken, getoerd zelfs. Ja. Hoe was dat? Nou ja, we kwamen toen terug in 96 van die reis in Ethiopië. En toen dacht ik, ik moet die muziekscene een beetje helpen. Want die cassettewinkels die vielen uit elkaar en banden lagen op de grond. En je dacht, mm-hmm. Jeetje, dat moeten meer mensen weten. Dus het moet een beetje geholpen worden. Professioneler worden. Ja, en echt, want het ging slecht gewoon met die toestand. En toen kwam een Ethiopische professor tegen in Amsterdam. En die zei, nee, jullie moeten gewoon gaan spelen. Want iedereen denkt dat het hier honger en ellende is. Mm-hmm. Daarvoor gaat niemand erheen. Daarvoor krijgen onze studenten geen nieuwe informatie. Ga erheen en ga spelen. Wij dachten, oh jee, nou ja, oké. Okay. Uitdagend. Dus, ja, en dus we hebben dat een beetje onderzocht. En contacten gelegd en een auto gehuurd daar een beurs. En we gingen gewoon van stad naar stad. En dan elke keer naar het gemeentebestuur. Zeggen, ja, we zijn een band uit Nederland. Kunnen we hier spelen? Hadden ze dat ooit meegemaakt? Nee, zelfs die Ethiopische bands kwamen er amper, beseften we later. Maar elke keer zeiden ze van, nou, dat is goed. En dan gingen we gewoon de stad rond met een speaker op dak en een jongetje achter de microfoon. En het was elke keer vol en dat lukte gewoon. Ja, kwamen veel mensen op af? Ongelooflijk veel, ja. Zijn jullie daarmee ook een beetje bekend geworden misschien zelfs in Ethiopië? Nou, tot op zekere hoogte. Door dat Getachew-project werden we wel echt iets bekender, omdat... Nou ja, we hebben hem. Hij was eigenlijk min of meer totaal onbekend. Of ja, hij speelde niet meer. En ging echt niet zo goed met hem. En door onze hele toestand werd het weer bekend. Ik kwam ook op Ethiopische televisie. En dat liep als een trein op een gegeven moment. We hebben uiteindelijk nog een concert georganiseerd voor hem in Addis Ababa. Voor 1500 man in het National Theater. Zijn laatste concert alle tijden. Want toen was hij al erg ziek. Ja. Maar ja, dat ging geweldig. Laat aan het einde van ons gesprek een nummer horen wat jullie met Getachew Mekuria hebben gemaakt. Maar wat ik ook opvallend vind, Terry, is dat jullie veel Ethiopische muziek hier in Nederland uitgeven. Om het ook vooral in Nederland bekender te maken. Waarom doen jullie dat? Waarom vind je dat zo belangrijk? Nou ja, omdat het zo totaal onbekend was. En omdat er in wat we tegenkwamen in Ethiopië zo uniek was. Ook wat maakt het zo uniek? Wat maakt het zo anders dan wat we hier gewend zijn? Nou ja, het zijn echt mensen die individueel iets verzinnen. En dat spreekt me altijd heel erg aan. Ik bedoel, ik vond plots een LP van twee zangeressen en die zingen de hele LP unisono. Wat helemaal niet typisch Ethiopisch is. Maar dat hebben ze echt zelf verzonnen in de studio. Oh, nu gaan we het helemaal samen zingen. Weet je, dat hele eigenwijze dingen. En dat spreekt me onwijs aan. En dan op een gegeven moment was er een soort nieuwe dansmuziek ontwikkeld. Te zeggen. Ik dacht, ah, dat moet ook bekend worden in Europa of zo. Dat is leuk gewoon. En we kwamen op een gegeven moment een orthodox-christelijke muzikant tegen. En op een gigantische harp. En niemand wist ooit dat dat bestond. Gewoon. Ik ook niet. We hoorden dat in een cassettewinkel. Ik dacht, wat de hel is dit? En dat was dan de orthodox-christelijke muzikant. En die is uiteindelijk nog met de ex op tour geweest, wat op papier helemaal niet bij elkaar past. Maar in Ethiopië kan dat allemaal. Ja, precies. Heel erg dat improviserende karakter dus. Ja. Laten we nog eens luisteren naar een andere artiest die ook bij jullie label iets uitgegeven heeft. Dat is Baru Kenye. Ja, Terry, dit is inderdaad niet muziek die we dagelijks op Radio 1 draaien. Nee. Waarom wilde je dit nummer laten horen? Wat is bijzonder aan Baru Kenye? Nou ja, een aparte muziek stroming, zeg maar, zijn Asmaris. En dat zijn een soort wanderende, soort minstreelachtige muzikanten. Op een, op een eensnarige viool. Ja? En die leveren commentaar. Dat is een soort nieuws vertellen ze wat er gebeurd is. Of, maar ze maken ook grappen en nemen iedereen op de haken. En politiek kunnen ze alles zeggen. Niemand kan, de vroegere hofnar een beetje. Ja, ja, ja, ja. Maar dan heel, het is ook heel vrij en heel anarchistisch eigenlijk op een ja, dus zo noemen ze het niet natuurlijk, maar dat het is heel erg uitdagend. En toen ik dat voor het eerst zag, toen maakte hij ook mee dat de hele kroeg waar ze dan optraden gewoon op de grond lag van het lachen. Ze kunnen zo mensen in de maling nemen. Iets wat bij ons al een beetje niet meer bestaat, omdat alle info is zo groot. En daar is, kan zo'n zanger Baharu speciaal nog iets vertellen. En dan al die mensen, oh, schande. En dan leggen op de grond van het lachen. Ja, de meeste. Is het ook heel erg veel zelfspot? Is het sarcastisch? Wat is het type humor wat er heel erg uitkomt? Nou ja, het is. De Ethiopische taal heeft heel veel dubbele betekenis. Dus hij kan iets zeggen op één manier. En dan kunnen mensen het op een andere manier begrijpen. En dan gaat hij daar waarop. Het is heel moeilijk uit te leggen. Maar je ziet dat gewoon, je voelt dat aan. En je ziet dat gebeuren, hoe dat elkaar in de maling neemt. En dat is heel mooi. Nou zingt hij hier, Terry, over eten, heb ik me laten vertellen. En dat wilde hij ook even bewust benadrukken. Hè? Want hij wilde hier ook iets mee zeggen met dit nummer. Nou ja, tuurlijk. Ethiopië heeft 30 jaar geleden onder dat band-eetgedoe. En dat iedereen dacht van dat het honger en doffe ellende was. Maar het grote concert, weet je nog, in Engeland. Live Aid, dat, met de miljoenen opgehaald. Ja. Juist voor de hongersnood in Ethiopië. En eigenlijk hebben ze daar veel onder geleden ook. Omdat iedereen dacht vanaf dat moment dat het ellende was. Terwijl ik ben in geen land geweest. Ik ben in, weet ik het, 85 landen geweest. Maar in Ethiopië gaat het zoveel over eten. Gewoon. Weet je, als buitenlander word je altijd uitgenodigd. Je krijgt, je kan altijd aanschuiven, je kan altijd mee eten. Je krijgt soms een grote hap in je mond geschoven als je je aardig vindt. Het is echt alles over eten. En bovendien is de kwaliteit van het eten waanzinnig gewoon. Je kan daar een stukje vlees proeven. Ja, dat bestaat bij ons niet meer gewoon. Dat is gedegenereerd. Maar toch, tegen die problemen waar toen dat Live Aid voor georganiseerd werd, die waren toch ook heel groot. Er was toch ook een grote hongersnood toen in Ethiopië? Ja, maar dat was wel het resultaat van die opstand tegen dat communistische regime in die tijd, en vanuit het noorden. En dat regime had dan er baat bij om dan dat eten niet te verplaatsen naar die gebieden in het noorden. En dan, om die opstand tegen te houden. Je had al dat soort elementen ook. En waarom stoort het je dat het beeld van Ethiopië daardoor zo is bepaald eigenlijk in ook heel veel westerse landen? Nou ja, omdat daardoor, wat die professor ook tegen ons zei, daarvoor gaat er niemand heen, daarvoor hebben ze geen informatie, daarvoor. Het wordt als een soort buitenbeentje beschouwd. En dat is een zielig land. En als er één land niet zielig is, zijn ze heel trots op dingen. En heel op een, maar altijd weer met die dubbele betekenis en altijd weer grappig. En, ja, nou ja, daar kan ik uren over vertellen. Wat was jouw eigen beeld toen jij dus, want je ging in 1996 voor het eerst naar dat land toe. Met wat voor beeld ging je daar zelf naar heen eigenlijk? Wat had je verwacht daar aan te treffen? Nou, niet veel. Of tenminste, er was geen één reisgids toen over Ethiopië. Dat kon je nergens krijgen, nee. Nee, dus we komen daar aan via een piepklein weggetje. Er was geen douane en plotseling worden we aangehouden door een militair. Want je ging er met een landrover heen, hè? Ja, ja. En worden afgevoerd naar het militaire kamp. Omdat we gewoon geen stempel in ons paspoort hadden. Want we waren er zonder enige douane tegen te komen. En toen doorzochten ze de auto. En toen hadden we boek, wereldmuziekboek. En Emma, mijn vriendin, die noemt twee Ethiopische zangers. En die militairen kijken ons aan van, wat? Witte mensen die onze zangers kennen. Hup, gelijk was alles goed. We kregen eten en een stempel en alles was goed. Ja. Dus dat was een mooi begin. Maar ik doelde meer ook op het feit dat we dus, want ja, jij had natuurlijk ook een bepaald beeld van het land, neem ik aan, door wat je op televisie voorbij zag komen. En dat is dus echt meteen veranderd die eerste keer dat je daar geweest bent. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Want we gingen, vooral in het zuiden hadden ze toen heel weinig buitenlanders gezien. Maar we gingen dan restaurantjes binnen en overal werd je gewoon als vriend ontvangen en gelijk eten. En dat was echt heel overweldigend. Echt. Verre geluiden. U luistert naar Bureau Buitenlands Verre Geluiden, waarin we vandaag uitgebreid stilstaan bij Ethiopië. En dat doen we met onze reisleider vandaag. Dat is punkgitarist Terry Hessels. Terry, Je hebt nog meer muziek meegenomen. We gaan nu luisteren naar een van Ethiopische supersterren. Mm-hmm. Uit de jaren 80. Tulahun Kusesu. Ik sprak zijn naam niet goed uit, Terry, geloof ik. Nee. Help ons even. Tulahun Kusesu. Tulahun Kusesu bij deze. Grote ster, dus zei ik al. Is ook iemand die in Nederland heeft opgetreden. Je vertel, welke periode was dat? Nou ja, ooit na die hele Bente-toestand dacht Ethiopië, nou ja, we moeten de wereld maar bedanken. Gewoon, we moeten ook iets doen, want wij hebben ook geweldige zangers. En toen kwamen Tulahun en Mahmoud Ahmed kwamen naar de Melkweg en hebben daar opgetreden. Oh, het was zeg maar als een reactie op het grote live-aid. Dat wereldheden. Ja. Ja, precies. En daar was jij bij toen ook? Nee. Maar de VPRO heeft toen opnames gemaakt. En die naar buiten gesmokkeld. Want er waren heel veel militairen mee van de Mengistu-regering. Mm-hmm. Maar ja, dat is gelukt. En dat heeft de VPRO toen uitgezonden. En dat is werkelijk ongelooflijk. En wat vind je zo mooi aan deze? Waar staat dit voor, wat jou betreft? Nou ja, Tulahun en Mahmoud waren zo bekend en zo beroemd. Die konden gewoon alles zeggen wat ze wilden. En die konden niet opgesloten worden of niet. Die hadden gewoon totale vrijheid. Die konden kritisch zijn ook op de regering zelfs. Heel veel muzikanten zijn het land uitgegooid toen en naar Amerika gevlucht. En het was heel lastig om muziek te maken. Alleen die twee, die konden gewoon alles zeggen wat ze wilden. Hoe kwam dat? Ja, die waren zo populair en zo goed in die dubbele betekenis ook. Dit nummer wat je net hoorde, dat betekent ik lach altijd, zoiets. Maar dat betekent, wat moet ik zeggen als ik geen kans krijg? Mijn hart doet pijn. Oftewel, je kan dus met die taal echt letterlijk op papier twee verschillende dingen zeggen. Ja, en dat begreep iedereen. Dat hij zegt, ik kan niks zeggen, want ik word onderdrukt. En dat voelden die mensen. En dat maakte. Toen hij overleed, Tulahun, was Emma toevallig in Addis. En er waren echt miljoen mensen op de straat. Iedereen was het hele. Zo groot was zo het. Groot, ja. Ja. En ik heb ook één keer hem gezien. Toen was hij ook al heel ziek. En was 50 jaar National Theater viering. Mm-hmm. En toen kwam hij onverwachts het podium op. Heel strompelen met twee krukken. En hij zong toen twee liedjes. En 1500 mensen aan het huilen. En dat was zo heftig gewoon. Dat, echt, omdat het betekent veel, die twee zangen. Een iconische figuur in de Ethiopische geschiedenis. Ja. En zeker dus ook in de muziekgeschiedenis. Als we iets meer naar vandaag de dag gaan, Terry. Want ook wij hier in Bureau Buitenland hebben het regelmatig over Ethiopië. Maar dan gaat het toch vooral over de oorlog die daar woedt. Hè. Ik refereerde er in het begin al even aan. In die regio Tigray. Ook daar dreigt toch weer een hongersnood vanwege de droogte. In sommige regio's in Ethiopië. Ja. Wat merk jij daarvan als jij daar bent? Want je komt er nog steeds regelmatig. Hè. Kort geleden ben je nog ik was in Ethiopië geweest. In februari nog in Addis. Maar toen merkte je er helemaal 0,0 van. Dus dat zet je ook dat lijkt toch aan vreemd, het ja. denken. Ja. Het was heel. En je realiseert je gewoon dat Ethiopië zo groot als Spanje en Frankrijk samen. En er is eigenlijk heel weinig onderlinge contact. Er zijn bijna geen wegen, geen trein, niks gewoon. En de informatie die dan van boven van de Tigray soms komt, staat weer haaks op wat je hoort in andere gebieden. En ja, die hongersnood wordt dan ook. Ja, als het die aanvoer in het boerenland verstoord wordt, dan krijg je honger. Ja. En dat wordt dan ook soms weer bewust gedaan van die kant of van die kant. En dan, het is heel ingewikkeld is dat. Dus is het eigenlijk alsof je dan, als je in die hoofdstad bent, dat je dan in een soort bubbel leeft? Dat je dat gevoel krijgt misschien? Want jij krijgt die verhalen natuurlijk ook mee, wat er verder gebeurt. Het is. Ik denk dat als je in het zuiden bent, dat je er nog minder van hoort. Weet je, het is gewoon een probleem van het noorden. En dat speelt daar. En het is ernstig hoor. Ik zeg helemaal niet dat niks betekent of zo. Maar het is wel heel regionaal. Iets wat wij moeilijk kunnen voorstellen. Is het daardoor ook makkelijker voor de regering om... Hè, want als je soms rapporten leest, bijvoorbeeld van Amnesty International... Human Rights Watch, die zeggen dat het daar echt grove mensenrechten schendingen plaatsvinden. Misdaden tegen de menselijkheid noemen ze het zelfs. Ja. Dus het is dan ook misschien makkelijker voor zo'n Ethiopische regering. Hè, want het Ethiopische leger wordt daarvan beschuldigd... om het op die manier onder het tapijt te vegen. Als er in de hoofdstad zelf weinig kritiek op is. Weinig opstand tegen ontstaat. Nee, ik vind dat heel moeilijk om een heel duidelijk beeld te krijgen daarvan. Omdat die Tigray-opstandelingen, dat zijn weer overblijfselen van de regering die er daarvoor zat. Dus die hebben ook weer iets te verdedigen. En ja, die zaten vroeger in Addis, dus die weten ook veel hoe dat te beïnvloeden is. En ik zou niet één verhaal kunnen vertellen daarover. Alle vrienden die wij kennen, die zeggen dat het wel... dat het zich op zal lossen. Die zijn daar optimistisch over. Ja, precies. Maar wat die dan precies weer wel of niet weten... dat is moeilijk te zeggen. En wat ik ook fascinerend vind aan Ethiopië... is hoeveel verschillende culturen het wel niet heeft. Hè? Er wonen, ja, dat het is ongelooflijk. Het is na Nigeria, vond ik opvallend. Er wonen de meeste mensen in heel Afrika. Hè? 115 en 120 miljoen mensen maar liefst. Krankzinnig. Volgens mij omschreef je dat al een beetje. Als je dus door het land reist voort weet om de 50 kilometer bij wijze van spreken... zit je weer in een totaal andere wereld. Nou, zeker. En dat beseffen ook veel mensen in Europa niet. Dat het zo verschillend is. En daardoor is die informatievoorziening ook zo divers en verschillend. En niet onder één definitie te behappen gewoon. Mm-hmm. Maar zet ze eens uiteen wat voor soort culturen... wat zijn een beetje de dominante stromingen in Ethiopië? Nou ja, de Amhara en de Tigrayers die zijn... Het grootste en het... Ja, die hebben heel lang de regering gehad. Haile Selassie natuurlijk. Dat was de keizer van Ethiopië. Rond Addis. Ja. Maar in het zuiden heb je tegen de Soedangrens... heb je weer hele andere mensen. Gewoon die nog met kleien schotels in hun lippen... en allemaal beschilderd en geen kleren. Ja. Ja, heel, heel van een andere tijd en een andere... Traditionele etnische groepen. Maar ook het orthodox christendom is dus nog steeds een stroming die je daar veel ziet. Ja. Het is 60% of zo orthodox christelijk. En dan moslim is ook groot. Ja. Maar dat gaat heel relaxed. Weet je, die moslims en christenen, die trouwen met elkaar in sommige gebieden. En onze ervaring ook, dat was echt super relaxed. De religies botsen niet op een hele heftige manier, zoals je het in veel andere landen ziet. Nee, dat is absoluut niet. Zal het er ook door komen dat Ethiopië nooit gekoloniseerd is? Hè? Dat is natuurlijk ook een fascinerend verhaal van Ethiopië in die zin. Nou, maar dat heeft er zeker heel veel mee te maken. Ze zijn gewoon zelfverzekerd op een goede manier of zo. En dat Getachew was daar een super voorbeeld van. Dat, de saxofonist, hè, ja, die de saxofonist. Die vond Ethiopië, dat is... Hè, maar met alle diverse, alle dingen... En, Hij was ook een man die 10 verschillende karakters had. Heel sterk. En nou ja, dat was... Maar hij was orthodox christelijk. Maar dat maakte hem... Weet je, we gingen ook op tour met een paar moslim muzikanten. Maar wat heeft het met het land gedaan, denk je? Dat ze dus nooit een kolonisator hebben gehad? Nou, ik vind het zelf een verademing... dat ze een soort natuurlijke overtuiging hebben en niet... Niet opkijken tegen blanken of zo. Weet je, heel veel Afrikaanse landen. Die hebben zo'n verstoorde relatie met Europa. En door de koloniale tijd. Mm-hmm. Is er zoveel ellende gebeurd toen. En Ethiopië heeft dat nooit meegemaakt. Dus die nemen alles veel gelijker of zo. En dat is om mee te werken ook heel erg te gek. We zijn ook met een kindercircus op tour geweest. Maar ja, die zijn ook berensterk. En we zijn met die orthodoxe harpspeler. Weet je, iedereen is in zijn eigen ding. En daardoor heb je altijd ontzettend welkom gevoeld. En is het waarschijnlijk een land waar je nog heel veel zal terugkeren. Terry Hessels, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Bedankt. Ja, en we eindigen met het nummer, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Terry. Ethiopië. Hagure, Harare? Ethiopië Hagere. Hagere, excuseer. Wat zich vertaalt naar Leven Ethiopië. En dat is het nummer wat jij met jouw band, de ex... samen dus met de saxofonist waar je veel aan refereerde... Getachew Mekuria, hebt gemaakt. Ja.